μας λύσει τα προβλήματα η γκρίνια. Αυτό το σου λέω. Μην είστε γκρινιάριδες. Έχετε θέματα τα τελευταία τρία χρόνια, τέσσερα πόσο πάμε, και γκρινιάζετε συνεχώς. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχει πάει το πρωί στο Θριάσιο να κάνει και μια τελετή για την παραλαβή ενός κοντέινερ, τι ήτανε, και ήταν γκρινιάριδες. Άνθρωποι εκεί, εργαζόμενοι, προφανώς θα ανήκανε σε κάποια κόμματα, κινήσεις, γιατί τους κάνει αυτούς τους διαχωρισμούς ο Άδωνης. Ήταν και κάποιοι πολίτες που γκρινιάξανε. Είναι θέμα γκρίνιας. Το ότι δεν έχει κάποιος δουλειά και ανεβαίνει η ανεργία και διατηρείται στα υψηλότερα ποσοστά σε όλη την Ευρώπη, όπως ακούσατε πριν, είναι γκρινιάρης. Αυτός που δεν πάει στο νοσοκομείο, δεν βρίσκει τραυματιοφορέα, δεν έχει γάζα στο νοσοκομείο, δεν έχει σεντόνια το νοσοκομείο, δεν έχει τα βασικά φάρμακα και αναγκάζεται να τα φέρει ή χαρτί υγείας ακόμη το νοσοκομείο. Είναι γκρινιάρης. Αυτός που έκλεισε το μαγαζί του και έβαλε λουκέτο είναι γκρινιάρης. Αυτός που σήμερα στριμώχνεται για άλλη μια φορά εξευτελίζοντας αξιοπρέπειες και καταστρέφοντας τον όποιο ελεύθερο χρόνο μπορεί να έχει κάποιος ή τον όποιο δημιουργικό χρόνο στον κισέ της εφορίας να πληρώσει 5-6 φόρους που λήγουν σήμερα, αν τους πληρώσει, είναι γκρινιάρης. Γενικώς υπάρχει γκρίνια στον τόπο και δεν καταλαβαίνουμε το λόγο, γιατί πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Αυτό το είπε το πρωί, χαρακτήρισε ως γκρίνια τα δίκαια αιτήματα ενός λαού που βάλεται από παντού ο Υπουργός Υγείας. Να πάρουμε έτσι μια γεύση του καυγά, της γκρίνιας και των γκρινιάριδων που συναντήσαμε σήμερα το πρωί στο Θριάσιο. Ωραία, χροκοπή, είστε λογικός άνθρωπος. Λέτε να λύνουν στην αμέσως τα προβλήματα. Άρα λοιπόν, αντί να φωνάσουμε στον άλλον, δεν βρίσκουμε να λύσει. Αντί να φωνάμε στον άλλον, δεν βρίσκουμε να λύσει. Μου λένε, δεν έχουμε τον αντιαφορή. Τους λέω, σου φέρνουν τον άλλο μήνα 30. Τι άλλο να κάνουμε. Έλα τώρα. Δεν θα μας λύσει τα προβλήματα η γκρίνια. Αυτό το σου λέω. Δεν θα μας λύσει. Δεν θα μας δικαιώματά του. Η συνεννόηση. Χρεοκοπήσαμε. Δεν έχουμε φράγκο. Πέρασε ένα θέμα από την αρχή. Τι να κάνουμε τώρα. Μοιράστε από αυτό, μοιράζεται αλλού. Μου λένε, δεν έχουμε τον αντιοφορή. Τους λέω, σου φέρνουν τον άλλο μήνα 30. Τους λέω, σου φέρνουν τον άλλο μήνα 30. Ορίστε. Θα υπάρχουν 30. Όχι ένας μπορεί να χρειαστεί κάποιος τώρα. 30 ολόκληροι τραυματιοφορείς τον άλλο μήνα στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Οπότε, αν χρειαστεί να πάει κάποιος στο νοσοκομείο, να προτιμήσει το Θριάσιο, μια που θα έχει τραυματιοφορείς. Ειδικά με τα θέματα υγείας, όταν υπάρχει άνθρωπος σε ανάγκη, όλα σου φαίνονται στραβά έτσι κι αλλιώς. Πόσο μάλλον όταν βρεθείς και σε ελληνικό νοσοκομείο, παρά τις προσπάθειες που κάνουν οι υπουργοί υγείας τα τελευταία 15, 20, 30 χρόνια να βελτιώσουν την κατάσταση και μάλλον γίνεται χειρότερη. Σε βασικά θέματα, όχι σε υποδομές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το τραγούδι που ακούμε σήμερα αναφέρεται στο Στάλιγκραντ. Γιατί τώρα αυτό? Γιατί ο Νίκος Μπογιόπουλος μας το θύμισε με το κείμενό του στον Ενικό. Ήταν 31 Γενάρη του 1943, πριν ακριβώς 71 χρόνια, η ανώτατη διοίκηση των Σοβιετικών Ενόπλων Δυνάμεων εκδίδει το ανακοινοθέν για τη συντριβή των Ναζί στο Βόλγα. Λίγο πολύ είναι γνωστό σε όλους τι ακριβώς συνέβη εκεί. Μια πολύμηνη πολιορκία, 200 τόσες μέρες. Ήταν στοίχημα για το Χίτλερ να πάρει τη συγκεκριμένη πόλη που έφερε και το όνομα του Στάλιν, ηγέτη τότε της Σοβιετικής Ένωσης. Η επίσημη ανακοίνωση έγινε 2-3 μέρες μετά, στις 2 Φεβρουαρίου. Για να πιάσουμε και το δεξιό κοινό, ήταν μια νίκη σημαντική για την ιστορία του πολέμου. Ο Ρούσβελτ είχε πει, είχε χαρακτηρίσει το γεγονός ως ένα από τα λαμπρότερα κεφάλαια του πολέμου των λαών που ηνώθησαν εναντίον του ναζισμού και των μιμητών του. Ενώ ο Τσόρτσιλ είχε πει ότι αυτή ήταν μια καταπληκτική νίκη. Όντως ήταν μια κομβική στιγμή στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ανέδειξε τον ηρωισμό του λαού της πόλης εκεί. Υπάρχουν και ταινίες, ακόμη και αμερικάνικες, με τον Τζουτ Λό θυμάμαι μία, ο εχθρός πρώτων πυλών, που δείχνει περίπου τι ακριβώς συνέβη εκεί. Γι' αυτό διαλέξαμε σήμερα αυτό το τραγούδι. Αυτά συνέβαιναν τότε, τα είχαν πολύ καθαρά η ανθρωπότητα, τα είχε πολύ καθαρά τι ακριβώς είναι φασισμός, πώς ξεκινάει ο φασισμός, ακόμη και με δηλώσεις κοστουμαρισμένων, γραβατωμένων υπουργών που βγαίνουν το πρωί στα ραδιόφωνα και μιλάνε για την ποιότητα των μεταναστών και πόσο άτυχοι είμαστε εμείς που δεν έχουμε ξανθούς μετανάστες και έχουμε μόνο σκουρόχρωμους μετανάστες, όπως έκανε ο Χρυσαυγίτης Δένδιας. Η ποιότητα, η διαφορά κουλτούρας των μεταναστών που δεχόμαστε εμείς σε σχέση με άλλες χώρες είναι τραγική. Άλλος αντιμετωπίζει, ας πούμε, η Σουηδία τον μετανάστη από μια χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ο οποίος συνήθως έχει ένα μορφωτικό επίπεδο, είναι ένας Ευρωπαίος υπό την ευρύτερη έννοια. Και αλλιώς εμείς που αντιμετωπίζουμε μεταναστευτές ζωές από τον Μπαγκλαντές, από το Αφγανιστάν, ανθρώπους που ανήκουν σε μια άλλη κουλτούρα. Δεν υποτιμώ κανέναν. Αλλά είναι άνθρωποι που έρχονται από έναν άλλο κόσμο σε σχέση με το δικό τους. Αυτή είναι η δική μας ατυχία. Αυτή είναι η δική μας ατυχία. Αυτή είναι η δική μας ατυχία. Μεγάλη ατυχία, πάρα πολύ μεγάλη ατυχία. Ο σοβαρός υπουργός βγαίνει και τα λέει με έναν πολύ χαλαρό τρόπο ότι είμαστε άτυχοι. Διαχωρίζει ανθρώπους. 2-3 μέρες πριν ήταν και στις τελετές για το ολοκαύτωμα. Ο Δένδιας εκεί έλεγε τα δικά του. Τη δήλωσή του αυτή όντως τη ζηλεύουν πάρα πολύ και χρυσαυγίτες. Δεν έχουν τολμήσει μέχρι στιγμής να το πούνε έτσι. Το λένε διαφορετικά. Και φαντάζομαι και οι τότε οι ηγεσίες, αν τον παίρναμε και πηγαίναμε, κάναμε αυτό το άλμα, το λογικό σίγουρα, αλλά και το χρονικό, και πηγαίναμε στη δεκαετία του 30 και του 40, τέτοιου είδους διαχωρισμό σε σκουρόχρωμους και μη, σε ποιότητα μεταναστών και τι ακριβώς θέλει αυτή η χώρα. Να θυμίζουμε ότι πριν 10-15 χρόνια μας ερχόντουσαν άλλης ποιότητας μετανάστες σε αυτόν τον τόπο, ήταν από τα Βαλκάνια, ήταν και ξανθοί μέσα σε αυτούς, με παιδεία, όπως ήταν οι πρώην ανατολικές χώρες, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, και πάλι τότε κάποιοι έθεταν θέματα για τους τότε μετανάστες μας. Θέλω να πω ότι όλο αυτό δεν τελειώνει. Ή δέχεσαι τον ανθρώπινο πόνο, ψάχνεις να βρεις τις αιτίες γιατί κάποιος αναγκάζεται να φύγει από τη χώρα του, να βρει κάπου καλύτερο, όπως έκαναν και οι Έλληνες εδώ, οι δικοί μας, σκουρόχρωμοι. Όταν πήγαν από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα και ήταν και εγκληματίες τότε στη Νέα Υόρκη, φημισμένοι οι Έλληνες. Όπως συμβαίνει και τώρα ακόμα, που φεύγουν σκουρόχρωμοι Έλληνες για να πάνε, όχι με τις ίδιες συνθήκες εννοείται, για να πάνε σε καλύτερες χώρες να βρουν μέλλον, επειδή ο Δένδιας και οι δικοί του έχουν αναγκάσει όλους τους συμπολίτες μας, νέα παιδιά, ό,τι καλύτερο διαθέτει από επιστημονικής πλευράς ο τόπος, να φεύγουν. Την ίδια ώρα που ο Δένδιας με την πολιτική του διώχνει Ελληνόπουλα, σκουρόχρωμα, για να πάνε στους ξανθούς πάνω να βρούνε δουλειά. Την ίδια ώρα θέτει ο ίδιος θέμα, επειδή κάποιοι άλλοι έρχονται, όπως έρχονται, για να βρουν και αυτοί καλύτερο μέλλον, όχι απλά δουλειά, να ζήσουν. Βεβαίως δεν θέλουν να έρθουν εδώ, ούτε ξέρουν που πάνε μέσα σε αυτή την απόγνωση. Και από πάνω έχει τους λιμενικούς να συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται, όχι πάντα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση του φαρμακονησίου έτσι συμπεριφέρθηκαν. Υπάρχει και ένα άλλο βίντεο που κυκλοφορεί, που είναι επίσης τραγικό, αλλά και όλο αυτό το πακέτο και πώς η Νέα Δημοκρατία για εκλογικούς λόγους πάει να σκληρύνει και να τσιμπήσει ψήφους ακροδεξιών ή γενικώς συντηρητικών ανθρώπων. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό το σκηνικό. Την ίδια ώρα που, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, αρχίζει η ανάκαμψη. Το πιο κρίσιμο σήμερα δεν είναι λοιπόν οι αυτοδιοικητικές εκλογές ούτε οι ευρωεκλογές. Για μας το πιο κρίσιμο είναι ότι φέτος κάνουμε το πρώτο μεγάλο βήμα να βγούμε από την κρίση και το μνημόνιο. Μπράβο! Και μάλιστα βήμα διπλό. Να βγούμε από το μνημόνιο με το πρωτογενές πλεόνασμα που θα επισημοποιηθεί και που θα μοιραστεί τους επόμενους μήνες, και να βγούμε από την κρίση με την ανάκαμψη που αρχίζει. Αυτό θα συμβεί τους αμέσως επόμενους μήνες. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Και να βγούμε από την κρίση με την ανάκαμψη που αρχίζει. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Έτσι λοιπόν, αρχίζει. Το ακούσατε τα καλά, να φύγουμε από την κρίνια, που λέει και ο Άδωνης, και να πάμε στην ποιότητα που εκπέμπεται από τον Πρωθυπουργό. Χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος χειροκροτούσαν οι άλλοι από κάτω. Ο πανικός υπήρχε πάντα πίσω, από πάνω. Τι θα κάνουμε, θα βγούμε, θα τα καταφέρουμε. Θα είμαστε δεύτερο κόμμα σίγουρα και με τι διαφορά. Αυτά είναι τα θέματα τα σοβαρά που απασχολούν τους υπουργούς. Γι' αυτό και οι δηλώσεις πανικού. Και είμαστε τρεις μήνες πριν τις ευρωεκλογές. Φανταστείτε τι έχει να γίνει όσο περνάει ο καιρός. Αλλά εδώ που έχουμε έρθει, ας δώσουμε και έναν ορισμό για το ποιος είναι αντιμνημονιακός, γιατί το είπε και αυτό ο Σαμαράς χθες, έδωσε τον ορισμό, αφήνοντας να εννοηθεί πίσω από τον ορισμό, ότι αυτός ο ίδιος, το κόμμα και ο Βενιζέλος και όλοι οι υπόλοιποι, είναι οι πιο αντιμνημονιακοί που μας έχουν τύχει. Γυρίζουμε σελίδα. Γιατί προσέξτε, αντιμνημονιακός, είναι αυτός που οδηγεί τη χώρα με σταθερότητα έξω από τα μνημόνια. Μπράβο! Πότε έχουν ξαναγίνει τέτοια πράγματα στην Ελλάδα? Ωραίο ερώτημα. Πότε έχουν ξαναγίνει τέτοια πράγματα στην Ελλάδα? Το έθεσε χτες ως ερώτημα. Αυτομάτως έρχονται οι απαντήσεις. Νομίζω σε όλους σας δεν χρειάζεται να τις συζητήσουμε. Οι ίδιες ακριβώς απαντήσεις έρχονται σε όλους μας. Και έθεσε και ένα άλλο ερώτημα. Γενικά έκανε συγκρίσεις με το παρελθόν. Όσο θα τον ακούμε, σκεφτείτε πότε ήταν καλύτερα τα πράγματα. Πριν ένα χρόνο, ενάμιση ή τώρα? Σκεφτείτε που ήμασταν πριν ενάμιση χρόνο. Σκεφτείτε που είμαστε τώρα. Αναλογιστείτε πόσα περάσαμε. Σκεφτείτε που ήμασταν πριν 1,5 χρόνο. Σκεφτείτε που είμαστε τώρα. Αναλογιστείτε πόσα περάσαμε. Δείτε πόσο κοντά είμαστε να βγούμε για τα καλά από αυτήν την δοκιμασία. Αυτό ακριβώς. Αυτό σκεφτόμαστε που ήμασταν πριν 1,5 χρόνο και σκεφτόμαστε που ήμασταν και πριν 3 χρόνια και που θα είμαστε σε 1,5 χρόνο. Αυτό είναι το καλύτερο. Όπως ακούσατε στη δεύτερη είδηση που μας είπε πριν η Αγγελική, τα αρνητικά ρεκόρ της ανεργίας στην Ελλάδα είναι σούπερ, είναι τα καλύτερα σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν για το Δεκέμβριο. Η ανεργία στη χώρα μας διαμορφώθηκε στο 27,8%. Ακολουθεί η Ισπανία, πάλι δεύτερη, 25,8% και η Ουγγαρία, Νάτι Ουγγαρία, με ποσοστό 18,6%. Πάλι είμαστε πρώτοι στην νεανική ανεργία, η οποία τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στο 59,2%. Αυτά είναι τα γεγονότα όπως τα μετράει η Eurostat, η μία πλευρά. Ας ακούσουμε τον Βρούτση, υπουργό, που χτες έκανε δηλώσεις η δεύτερη πλευρά. Με πολλή δουλειά σταματήσαμε την άνοδο της ενεργίας. Μπράβο! Τώρα, οπλισμένοι με εμπειρία, δύναμη και αισιοδοξία, αλλά και με 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, διαμορφώσαμε με τις κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού ένα καινοτόμο σχέδιο δράσης για τη διετία 14-15, ώστε να ωφεληθούν 440.000 άνεργοι. Με τις κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού. Το γλύψιμο του Βρούτση δεν ξεχνάει ποτέ. Είχε στηθεί εκεί και σε ένα φόντο μπλε. Όλο το Υπουργείο είναι μπλε μέσα και τα φόντα και τα υπόλοιπα. Και μας είπε αυτά τα πολύ ωραία ότι σταματήσαμε την άνοδο της ανεργίας. Τα στοιχεία έρχονται, συνεχώς έρχονται. Λες και να σημειώσει στα σημότητα το ποσοστό αυτό, το φρικτό της ανεργίας, έχει αλλάξει κάτι. Για να μην πάμε και στο μετά, πάντα το ταιριάζουμε εμείς ότι αυτόματα αν λύνονταν η ανεργία σήμερα, αν έπεφτε στο 0, που δεν υπάρχει περίπτωση σε χώρα της Ευρωζώνης να έχεις 0%, γύρω στο 10 θεωρείται επιτυχία, είναι δεδομένο, δεν το συζητάει κανείς, αυτοί που δουλεύουν, τι μισθό θα παίρνουν, τι μπορούν να κάνουν με αυτό το μισθό που θα παίρνουν. Και αν αλλάξει κάποτε το ποσοστό της ανεργίας, ο μισθός δεν πρόκειται να αλλάξει, είναι μισθός που σε βοηθάει, είσαι και νέος, 20, 30, 40 χρονών, ίσα να επιβιώνεις για να μπορείς την επόμενη μέρα να ξαναπάς στη δουλειά. Κάτι σάντουιτς, κάτι καφέδες, ελάχιστη βενζίνη, κάνα δύο κινηματογράφη το μήνα και αν, και από εκεί και πέρα ξανά δούλος στο καθημερινό. Αυτά για όσους έχουν δουλειά και όταν πέσει η ανεργία. Γιατί σύμφωνα με υπολογισμούς, αυτό το τεράστιο ποσοστό ανεργίας θα χρειαστεί στην Ελλάδα γύρω στα 20 χρόνια για να φτάσει στο 10% που είναι το στάνταρ και χαίρονται όλοι. Και μιλάνε για κοινωνική Ευρώπη. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Mail μπορείτε να στείλετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS θα γράψει real και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54100. 211-200-8200. Απαντάω αποστόλης. Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και ο Πρωθυπουργός με τα καλά του νέα μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ θα αποδοθούν πίσω στην κοινωνία. Μια μερίδα φαΐ με 12 πυρούνια. Μας κόψατε την υγεία και την παιδεία και δίνετε στους τραπεζίτες. Σαν υπουργός ναυτιλίας δώσατε 125 εκατομμύρια να τα πάρετε πίσω από τους τραπεζίτες. Πότε έχουν ξαναγίνει τέτοια πράγματα στην Ελλάδα? Αποπίσαμε, δεν έχουμε φράγκο, πρέπει να ξαναθέσουμε από την αρχή. Τι να κάνουμε τώρα? Μοιράστε από αυτό, μοιράζεται αλλού. Πολλά με ρε τον ομόλυ, δεν πρέπει παρά στο κουσίδε. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα το κυριότερο αγαθό. Θα την φροντίσουμε όσο μπορούμε. Τι να κάνουμε. Τι χρημάτων αν δεν τα δίνει η Ελλάδα. Ελάτε, παιδιά. Τι να κάνουμε. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ θα αποδοθούν πίσω στην κοινωνία. Πότε έχουν ξαναγίνει τέτοια πράγματα στην Ελλάδα. Φέτος κάνουμε το πρώτο μεγάλο βήμα να βγούμε από την κρίση και το μνημόνιο. Μπράβο! Και μάλιστα βήμα διπλό. Να βγούμε από το μνημόνιο με το πρωτογενές πλεόνασμα που θα επισημοποιηθεί και που θα μοιραστεί τους επόμενους μήνες και να βγούμε από την κρίση με την ανάκαμψη που αρχίζει. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Ραφτείτε. Γι' αυτό το βάζουμε αυτό το ηχητικό, για να ξέρετε τι ακριβώς θα συμβεί. Το τραγούδι λέγεται Σταλιγκράντο. Το λένε η Μπάντα Μπασότη, αφιερωμένο σε ό,τι έγινε τότε πριν 71 χρόνια. Το 1996, το ξημέρωμα αυτής της μέρας, ήταν λίγο παράξενο για την Ελλάδα. Είχαμε τρεις νεκρούς αξιωματικούς. Είχαμε κάτι καινούργια νησιά που δεν τα ξέραμε μέχρι τότε. Τα Ίμια, τα μάθαμε. Είχαμε μια κυβέρνηση που ευχαριστούσε. Και είχαμε και πολύ αέρα εκείνο το βράδυ, όπως είπε ο τότε αρχηγός του στρατού, ο Ναύαρχος Λιμπέρης, για το διάλογο που είχε εκείνο το βράδυ με τον Θοδωρό Πάγκαλο. Ο κύριος Πάγκαλος εκείνο το βράδυ να πω ψέματα ότι την πήρε τη σημαία ο άνεμος στο κύμα. Ο άνεμος στο κύμα, ο Ναύαρχος Λιμπέρης, οι ευθύνες του οποίου για την στρατιωτική διάταξη και όλα τα υπόλοιπα έχουν καταγραφεί επίσης στην ιστορία. Περίπου τέτοια ώρα ήταν η συνεδρίαση της Βουλής μετά τις ανακοινώσεις και τα νέα που είχαν έρθει από την περιοχή και την ένταση που υπήρχε όλο το βράδυ. Ο Πρωθυπουργός τότε, μόλις είχε αναλάβει, Κώστας Σιμίτης. Η ελληνική κυβέρνηση επέτυχε την απεμπλοκή των ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων στο χώρο της Ίμνια και την αποκλιμάκωση της κρίσης. Η βραχονισίδα Ίμνια είναι και θα παραμείνει ελληνική. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Ο Πρωθυπουργός της χώρας λίγο μετά από αυτά πήρε και ψήφο του ελληνικού λαού. Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς έγιναν οι εκλογές. Τον Ιούνιο είχε βγει και πρόεδρος εκεί στο κόμμα, στο περίφημο συνέδριο. Οπότε όλα αυτά επικυρώνονται πάντα με την θέληση του ελληνικού λαού και άρχισε η οχταετία Σιμίτη της ευμάρειας. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Ζούσαμε όλοι. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Αν βρείτε καθρέφτες, όσοι τον ψηφίσατε, ρίξτε μια ματιά. Εσείς είσαστε. Ναι. Αχ, αυτό το σήμα. Βάλ τις πουλάνες διαφημίσεις, πρέπει να ακούμε κι αυτό. Έλα, Αποστολή. Έλα, ρε. Έλα, ρε, φίλε. Καλημέρα. Ήθελα να σου πω το εξής, άμα βρούμε το ξηρό, πόσα μας δίνουνε, ρε, φίλε. Ένα μύριο, πόσα. Ωραία. Και από ποιον θα τα πάρουν αυτά τα λεφτά, από τους γερούς, από τους συντάξεις. Από τις μίζες, από αυτά που επιστρέφει ο Σαμαράς από τις μίζες. Τι ανέκδοτο κι αυτό. Αυτός ο Γεωργιάδης μας έχει χορτάσει. Περνάει η μέρα που να μην πει μαλακία ο Άδωνης. Άμα είναι να τα πάρουν από τους γέρους, εάν το ψηφίσανε, να τους λιώσει, να τους πατήσει κάτω. Να τους πάρει και τη σύνταξη, να τους τα πάρει όλα. Θα το παραδώσω με λουλούδια θα το πάω. Εμπρός. Εγώ είμαι. Λοιπόν, επειδή μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, δεν ξέρω τι έχει γίνει που ακούω αυτό το παλικάρι εκεί με τη φωτογραφία, τη λέει, με τη μηχανή. Μόλις άνοιξα. Πανικός, παιδί μου. Πήγαν, την πέσανε στο Μίλτο. Το Μίλτο, το Μίλκο. Το Μιλτομπούκαλο. Στο γραφείο του. Κάνανε ντου μέσα, κάνανε κατάληψη. Ποτέ. Μόνο ο Σκάι τα βλέπει αυτά. Και κάτι άλλο παπαγαλίσκι. Και πήγαν τα μάτια κατευθείαν και του την πέσανε. Αυτό είναι ο φωτογράφος. Εντάξει. Που ήταν πρώτος εκεί πέρα και έφαγε κάτι ψηλές. Κοιτάξτε να δεις. Δημοκρατία έχουμε. Αυτό είναι. Αυτό ακριβώς. Έτσι πρέπει να γίνεται. Εκεί ήθελα να καταλήξω κι εγώ. Δημοκρατία έχουμε. Και να φανταστείς, εγώ τόσο καιρό είχα ανησυχήσει. Περίμενα πώς και πώς. Είχαμε δει το πουλί της Χούντας. Επιτέλους τώρα είδαμε και το πουλί της Δημοκρατίας. Αποστόλη, καλησπέρα. Γεια. Έχω κάνει εδώ και καιρό αίτηση στην εφορία, απαλλαγή για το χαράτσι. Ναι. Η γυναίκα μου είναι άνεργη από το 11, εγώ από το 12. Εγώ μόλις έπιασα δουλειά. Πηγαίνω στην εφορία και ρωτάω σήμερα και μου λένε δεν έχει εξεταστεί ούτε μία αίτηση. Αν θέλετε, μην πλύνετε το χαράτσι, μου λέει. Έχετε δικαίωμα. Αυτό ρε, Αποστόλη, ευχαριστώ. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Ο Τόλης είστε. Αποστόλης. Γράφε. Λέγε. Ένας άθεος, ο άλλος ένθεος και εμείς ενδεείς. Μεγάλη κουβέντα. Ναι. Για δύο ημίχρονο άσο τελικό, ψηφίστε Αχιλλέα για πρωθυπουργό. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου. Πρώτα απ' όλα, τι να πούμε τώρα, να συζητήσουμε για τους κόλους και τους πόλους στη ΣΥΜΑΡ. Εγώ θα ήθελα να σου πω μονάχα ότι είναι χυδαίο και εκβιαστικό σε μια γυναίκα 80χρονη, μια σύνταξη του ΟΓΑ σε 400 ευρώ να παίρνει, να τη λένε ληξιπρόθεσμα, αύριο πληρώνεις 670 ευρώ. Δηλαδή από χαράτσια, σε δύο μέρες, δηλαδή σε μια ιδιοποίηση για να το κάνουν αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, όλοι αυτοί, είτε 58, είτε Δημάρη, είτε Πασόκ, να καταλάβει λίγο ο ελληνικός λαός ότι όλοι μιλούν για εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μια διαχείριση, τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα, μέσα στο ίδιο το Μαντρί θα είμαστε και τίποτε άλλο. Με την αλυσίδα λίγο πιο μακριά δεμένη πολλές φορές. Εντάξει, να μην σου τρώω το χρόνο, που έχω μέρες που προσπαθώ να πάρω να μιλήσω και άλλα να σου πω, αλλά τέλος φωνάστε τώρα. Άλλη φορά. Για το Γιακουμάτο σε πήρα. Λέγε. Τι θα λέει τώρα στην κόρη του. Η κόρη του θα ρωτάει, μπαμπά, έτσι είναι η πολιτική, έτσι ζει ο κόσμος, έτσι κάνουν στον κόσμο. Τι θα της απαντάει. Πες μου, πόσο πολύ φοβάμαι που θα έχουμε Κασιδιάρη δήμαρχο. Νόμιζα τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσεις εμένα. Όχι. Τι θα έχουμε, είπες φίλος? Κασιδιάρη δήμαρχο. Εντάξει, λέμε καμία μαλακή, αλλά και εσύ το ξέσκησες. Καλά, καλά, εγώ το φοβάμαι πολύ. Καλά, λοιπόν. Αυτό το λες εσύ και κάτι πιο μένει ηθοποιοί που καλεί ο Πρεδεντέρης. Άσε μας. Έλα, γεια. Τότε λοιπόν είσαστε με το μέρος όλων αυτών. Οι οποίοι λένε μου πίνεις το αίμα, έτσι, μου κάνεις μουράνεις. Πάντα ήμουν με αυτούς. Έτσι. Πάντα ήμουν. Κι όμως ξέρετε, κάποιος από αυτούς όμως δεν την ψηφίσει. Ναι, ναι, ναι. Τα χαράτσια τα ψηφίσατε. Κύριε Παδάκη. Αυτός που δεν έχει να πληρώσει σήμερα να το χαράτσι. Να χωρίσω παρακάτω. Εγώ ψηφίσω ένα νόμο. Το οποίο. Το έχετε μετανιώσει αυτό. Δεκάδες φορές. Και για το μνημόνιο. Για όλα. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος σήμερα το πρωί έχει μετανιώσει και για το μνημόνιο και για όσα ψήφισε, για όλα. Μετανιωμένος. Δεν παίρνει τίποτα όμως πίσω. Ισχύουν οι νόμοι και αν ξανάρθουν αύριο πάλι τα ίδια θα κάνει. Δεν το λέει ο ίδιος. Το λέμε εμείς, γιατί το επιχείρημά του για να μην γίνουμε Κάιρο και Αίγυπτος δικαιολογεί τα πάντα. Οτιδήποτε, ακόμη και αν συλλαμβάνουν τη σύζυγο και τον αδερφό του κάθε δεύτερη μέρα. Χτες αναφερθήκαμε στα όσα έγιναν έξω από το γραφείο του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Βγάλαμε και το φωτογράφο, μας τα είπε αναλυτικά. Φώναζαν ένα σύνθημα εκεί, νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο το φωνάζανε και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν είχαν έρθει μετανάστες από το Φαρμακονήσι. Το οποίο λέει το εξής: Λαέ, θυμίσου, ο λόγος που πεινάς δεν είναι οι μετανάστες, αλλά ο Σαμαράς. Αυτό το σύνθημα να το ακούσουμε όμως όπως το φώναζαν χτες τα παιδιά. Στο πρώτο του μέρος έχει δίκιο. Λέει, θυμίσω, ο λόγος που πεινάς δεν είναι οι μετανάστες. Δεν έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Δεν κλείνουν τα μαγαζιά λόγω μεταναστών. Δεν λόγω μεταναστών. Ο κάθε νουνεχής το καταλαβαίνει. Απλά ο λόγος για όλα αυτά δεν είναι μόνο Σαμαράς. Δηλαδή, αν ήταν ο Παπανδρέου, τι θα γινότανε. Αν ήταν κάποιος άλλος, είναι θέμα πρωθυπουργού. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια συζήτηση γενικότερη για τα συνθήματα, τι σηματοδοτούν αυτά και τι περιεχόμενο πολιτικής και άποψης υπάρχει από πίσω. Δεν είναι θέμα προσώπου όλα αυτά που συμβαίνουν. Το μνημόνιο δεν το αποφάσισε ο Γιώργος στο Καστελόριζο κάποτε. Είναι μιας ευρύτερης πολιτικής και ενός ευρύτερου σχηματισμού, στον οποίο ανήκει η Ελλάδα με πολύ φανατισμό, ανεξαρτήτως αν θα είναι ρόζη κυβέρνηση, αν θα είναι γαλάζια, αν θα λέγεται Τσίπρας, αν θα λέγεται Σαμαράς ο Πρωθυπουργός, αν θα λέγεται Παπανδρέου, Παπαδήμος ή οποιοδήποτε άλλο όνομα βρεθεί να πάει εκεί. Λίγο βάθος, κανέναν ποτέ δεν έβλαψε. Έλα, σε πήρα να σου πω, καταρχήν καλησπέρα, να είσαι καλά. Εντάξει, καλά. Σε πήρα να σου πω, Τόλι, ότι ο Μπαλούρδος πρέπει να αλλάξει τολί, έτσι. Γιατί? Μπλε. Μπλε τώρα λες, ε. Μπλε. Μα το μπλε είναι υποβάθμιση. Έχω ακούσει σε πορείες, ναι, συγκεκριμένα σε μια πορεία έξω από τα δικαστήρια που κατέληξε, ναι, ναι, να φωνάζουν «Δεν θα γίνεις πράσινος ποτέ, μπλάκα μπλε, μπλάκα μπλε». Είναι υποβάθμιση το μπλε. Έστω,